En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Fredag 25. marts afholdte den muslimske studenterforening MSA City Campus et arrangement på Samfundsvidenskabelig Fakultet i København. Overskriften var "Skal islam moderniseres?". På talerstolen er Taimullah Abu Laban. Han er et centralt medlem af den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir, og han har ifølge flere medier tidligere opfordret til drab på jøder. Foran ham, på Københavns Universitets stolerækker, sidder publikum tilsyneladende kønsopdelt. Kvinderne til venstre i salen, mændene til højre. Det kan man se på et foto fra arrangementet. Det synes jeg egentlig ikke hører hjemme på en højere læreranstalt. Sådan lyder det fra Mads Strange, formand for konservative studerende på Københavns Universitet. Hverken Mads Strange eller vi her på Berlingske var med til arrangementet, men Strange kan ikke få hovedet rundt om, hvad de studerende egentlig må og ikke må. Det samfundsvidenskabelige fakultet er jo altså et sted, der sådan er kendt for i ret høj grad at gå ind og bedrive sådan en pædetesse-tyrannisk detailregulering i forhold til, hvilke sociale aktiviteter man må afholde. Er der en grænse for, hvem der kan stå på fakultetets talerstol? Hvor højt er der egentlig til loftet på Københavns Universitet? Det spørger jeg dekanen for Samfundsvidenskabelig Fakultet, Mikkel Vedby Rasmussen, om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Kan du ikke forklare mig processen? Altså, hvis man er en studenterforening, som gerne vil afholde et arrangement på fakultetet, hvad gør man så? Vi har cirka 50 foreninger på fakultetet, og 7.000 studerende, og så kan du selv dividere op, hvor mange studerende, der faktisk er aktive i en eller anden forening. Og det, de gør, er i alt deres enkelhed, at de sender en mail til driften, der står for udlejning af lokaler, og driften behandler så de her anmodninger, efter om der er plads, fordi vi har en belægning på over 80% på vores undervisningslokaler, så tit er der faktisk ikke plads. Men i sådan nogle aften- og ydertimer, så er der som regel plads. Og hvis man så er en studerende, ja, som har en forening, så kan man leje et lokale. Så der er ikke regler for eksempel indhold til arrangementerne, eller hvem der må tale til arrangementerne? Nej, der er ingen form for screening af det. Vi går selvfølgelig ud fra, og det er meget, meget sjældent, vi oplever noget andet, end at studerende på det samfundsvidenskabelige fakultet, de vil gerne diskutere samfundet, og det er det, de gør. Men altså, hvis du ser på de der 50 foreninger, vi har på fakultetet, så er der nogle af dem, der beskæftiger sig med idræt. Mm-hmm. Der er nogle af dem, der har en bogklub. Der er nogle, der er kristne. Og så beskæftiger de sig med alt muligt andet, fra international politik til økonomi osv. Fakultetet lægger lokaler til, men I blander jer ikke i, hvad der foregår. Altså, hvis vi nu skal være meget teknisk, så er det faktisk universitetet, der lægger lokaler til, fordi lokalerne er noget, som universitetet ejer, men fakultetet bor i. Mm-hmm. Men har du et ansvar for, hvad der foregår til de arrangementer? Overordnet set har jeg jo et ansvar for alt, hvad der sker fra det øjeblik, man går ind ad døren, til hvad man går ud. Men hvis du spørger mig, om vi nøje monitorerer og evaluerer, hvad der sker på hver enkelt af de her mange hundrede arrangementer, der bliver afholdt hvert år, så er svaret nej. Og jeg vil gerne tale med dig om et af de arrangementer. 25. marts på Samfundsvidenskabelig Fakultet er der et arrangement med titlen "Skal islam moderniseres?". En af talerne er Taimullah Abu Laban. Hvad ved du om ham? Ikke andet end hvad almindelige avislæsere ved. Og hvad er det? Jamen egentlig ikke særlig meget, som jeg redegjorde for før, da vi diskuterede, hvordan det er, man laver de her, så er der jo heller ikke nogen screening af oplægsholdere til arrangementer, nej, og det er sådan set heller ikke noget, jeg på svinvis synes, at man generelt set skal gøre, når man er i min position. Lad os lige opsummere, hvem han er, hvis man ikke har læst så meget avis. Han er medlem af Hizb ut-Tahrir. Indtil sidste år var han deres talsmand. I 2010, der holder han en tale med titlen "Jødestaten graver sin egen grav". Og her siger han, jeg citerer, "Det er kun muslimerne, Det er hæren, det er sværet, som jøderne forstår. De forstår ikke andet. Dræb. Hvordan ender Abu Laban som foredragsholder på dit fakultet? Han ender jo faktisk ikke som foredragsholder på mit fakultet. Han ender der på det fysiske sted, men han er ikke inviteret til undervisning. Han er ikke med til at tilrettelægge noget undervisning. Men det foregår vel på dit fakultet? Det gør det, men jeg synes faktisk, og jeg synes for den her diskussion, er det vigtigt at skelne mellem fakultetet som de pikturiske bygninger ved søen i København, ja, og så fakultetet som en uddannelsesinstitution. For jeg synes ikke, og jeg vil ikke have lyst til, at nogen, der underviste mine studerende, kom med den slags udtalelser. Den her person, han er på besøg på fakultetet i 2 timer en eller anden aften. Det er noget andet. Okay, hvad tænker du om, at han er på besøg 2 timer en aften på dit fakultet? Jamen, jeg tænker, at der er nogen, der har inviteret ham. Det faktisk er det vigtige for mig, ja, at der er nogle studerende, som har lavet et arrangement, som når du hører overskriften, så virker det jo i hvert fald som om, at de gerne vil diskutere noget. Mm. Og så har de inviteret en person, som de gerne vil diskutere med, og det håber jeg, at de har gjort. Om han så er den rigtige person, de har inviteret, om han er en person, man deler synspunkter med, det er så en anden diskussion. Er du ligeglad med, at han har været på dit fakultet og holdt foredrag? Nej, er der en ting, jeg går vildt højt op i, så er det i hvert fald en studenteroplevelse, mine studerende får. Hvem er det, de møder? Hvem er det, de diskuterer med? Bliver de klogere af det? Jeg synes ikke, at det i sig selv er et problem af folk, som hverken du eller jeg måske deler værdier med, er på besøg. Jeg synes egentlig godt, at vi kan invitere folk, som har kontroversielle, måske endda meninger, som langt de færreste mennesker vil være enige i. Men så kræver det selvfølgelig, at det bliver rammesat, ja, og at der på en eller anden måde er en diskussion omkring det, der gør, at man bliver klogere. Føler du dig overbevist om, at der var en diskussion, der gjorde folk klogere ved det arrangement? Altså igen, vi har ikke mulighederne for at monitorere det. Det, jeg hæfter mig ved, mm-hmm, det er, at det her arrangement, har i hvert fald i sin titel, har et spørgsmålstegn. Der er ikke et udråbstegn. Jeg hæfter mig også ved, det faktisk overhovedet ikke, så vidt jeg kunne forstå, handler om det, du citerede ham for. Så vidt jeg forstod, handlede det om en diskussion om, hvorvidt islam kunne moderniseres, mm-hmm, hvilket for mig i hvert fald lyder som en anden diskussion. Hverken du eller jeg har været til arrangementet. Vi har spurgt studenterforeningen, men de har ikke ønsket at udtale sig til os. Man kan til gengæld se på Facebook-opslaget, at han er inviteret Taimullah Abu Laban til at forklare, hvorfor islam ikke skal moderniseres. Føler du dig overbevist om, at han har mødt modstand til det arrangement? Ved du hvad, det kan jeg jo faktisk ikke udtale mig fornuftigt om. Altså, jeg er jo jeg er en videnskabsmand, og jeg holder mest af at udtale mig om ting, jeg rent faktisk ved noget om, og det gør jeg jo faktisk ikke. Du er også dekan for fakultetet, og det er derfor, du er i studiet i dag. Bliver du nysgerrig på at finde ud af, om han er blevet, hvad skal man sige, altså sagt imod? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg er faktisk enormt nysgerrig på, hvordan vi kan sikre, at de arrangementer, vi holder, egentlig bidrager til universitetets værdier. Og der er jeg da meget opmærksom på, om de arrangementer, vi holder, i virkeligheden ender med, at vi har lagt lokaler til nogle andre foreninger, der har behov for at holde et eller andet møde, hvor de kan promovere deres synspunkter, eller det er genstand for en reel nysgerrig diskussion. Så det gør dig nysgerrig? Er det noget, du har tænkt dig at handle på? Det er noget, jeg har tænkt mig at undersøge nærmere. Jeg synes på den anden side også, det er vigtigt, at når man er i 20'erne og arrangerer et eller andet, så hver gang man arrangerer noget, så behøver det ikke at blive genstand for en national diskussion, og at man derfor også kan få lov til at begå nogle fejl. Så hvis der er nogen, der synes, de kunne lære noget af at tilrettelægge de her ting på en bedre måde, så vil jeg gerne hjælpe dem til det. Har du en grænse for, hvem der skal have taletid på Samfundsvidenskabelig Fakultet? Ja, selvfølgelig er det. Kan du ikke prøve at gøre mig klog på den grænse? Jo, det kan jeg godt, men det er svært at være konkret. Okay, fordi lad mig give dig et konkret eksempel. Jamen, det tror jeg næsten er bedre at diskutere ud fra det. Lad os tage, og det er selvfølgelig bare et tænkt eksempel. Mm. En studenterforening inviterer Rasmus Paludan til at komme og brænde en koran af på fakultetet. Vil det være ok? Jeg synes ikke, at det vil være ok, men både ud fra, ja, lidt sådan over grunden til, at jeg ikke synes, det ville være ok, synes jeg egentlig er relativt lang. Men lad os bare starte med, at når vi ser, og ikke mindst har set, hvordan Rasmus Paludans nylige optræden i Sverige har spillet ud, så vil jeg jo simpelthen ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt ikke kunne forsvare, at det skulle finde sted. Og så kan man sige, så behøver vi egentlig aldrig nogensinde at nå videre til alle de værdimæssige spørgsmål. Okay, men hvis vi skræller sikkerheden bort, og jeg lover dig, de sørger også for, at der er en brandslukker, og politimøder talt stærkt op osv. Hvis du skræller alle sikkerhedshensynene væk, vil du så synes, det var ok, at Rasmus Paludan kom ind på Samfundsvidenskabelig Fakultet, inviterede en studenterforening og brændte en koran af? Hvis du kan forestille dig, at man kunne have en diskussion, hvor Rasmus Paludan var villig til at stille op, og jeg vil gerne levere dygtige professorer, han kunne diskutere med, og vi kunne få en diskussion om det, som ikke indeholdt stunts, og som ikke indeholdt opfordringer til, til at bryde love eller noget andet, så tror jeg, man kunne. Jeg tror til gengæld, det ville kræve rimelig meget rammesætning. Ja, det lyder men det lyder jo som et arrangement, hvor du skal ind og arrangere det og sikre dig, at studenterforeningen sikrer den rigtige ramme for Rasmus Paludan. Så hvis en studenterforening inviterer Rasmus Paludan til at komme og brænde en koran af, hvis de spørger om det, de skriver ind til driften, hej, vi vil gerne have Rasmus Paludan ind og brænde en koran af, må vi godt det? Skal de så have et ja, eller skal de vide, uha, den tror jeg lige, dekanen skal ind over? Men det vil jo falde ind under de regler, vi har om, at vi ikke laver, eller lægger rammer til eksterne parters politiske manifestationer. Nej, der stopper jeg dig lige, fordi du har lige talt mig om, vi har lige talt om et arrangement, hvor der er et medlem af Hizb ut-Tahrir, der er inviteret ind af en forening til at stå og fortælle om, hvorfor islam ikke skal moderniseres. Det er da også en politisk spiller. Jo, ja, nu tror jeg, vi skal diskutere dit scenarie. Sådan som jeg forstår det, du siger, så er det, at KU i virkeligheden skulle lægge rum til en af de der Rasmus Paludan-manifestationer, som vi efterhånden kender så godt. Er det det, du mener? Det, jeg mener, det er, at der er en studenterforening på dit fakultet, der spørger, om de må invitere Rasmus Paludan til at komme og brænde en koran af. Og jeg skal bare vide, om det, ligesom det var med den anden forening her, det er bare noget, de booker ind via driften. Jeg må indrømme, jeg synes stadig, at jeg i al respekt for, at du synes, det er det samme, så synes jeg faktisk ikke, det er det samme. Jeg siger ikke, det er det samme. Jeg prøver bare at finde ud af, hvor din grænse går for, hvad du synes der. Hvor højt er der til loftet på Københavns Universitet? Det er det, jeg egentlig er nysgerrig på, Mikkel Vedby Rasmussen. Ja, men, og som dekan på, på det fakultet, du leder, samfundsvidenskab fakultet, der giver jeg altså tilladelse til, at en muslimsk studenterforening må invitere et Hizb ut-Tahrir-medlem ind og tale om, hvorfor islam ikke skal moderniseres. Og så spørger jeg dig for at prøve, og det er okay, det er inden for skiven. Så spørger der bare også, om det også vil være inden for skiven, hvis en studenterforening inviterer Rasmus Paludan til at komme og brænde en koran af. Ja, altså hvis det, der var din præmis, var, at de kunne fungere på stort set på samme måde, de kunne fungere stille og fredeligt, og at vi i begge tilfælde kunne sikre, at der var en eller anden form for rammesætning omkring det, der gjorde, at det her fungerede inden for universitetets værdier, så ja. Har du sikret dig, at der var den rammesætning i det første? Hvis jeg lige må fortsætte. Så det, der jo ikke stemmer overens i de to eksempler, det er, at jeg sådan set ikke er inde over vurderingen af, hvorvidt den her person, der er inviteret til det her moderate muslimarrangement, skal komme eller ej. Der er ingen, der ringer og siger, hey Mikkel, hvordan skal vi sætte det her op? Det er noget, de mere eller mindre kører selv. Og jeg ville da ønske, at nogle af den slags arrangementer, der er lidt mere kontroversielle, var noget, hvor de på en eller anden måde inddrog forskere og andre på universitetet i, så vi kunne rammesætte det bedre. Kunne du godt tænke dig, at driften havde kontaktet dig, da den muslimske studenterforening, MSA City Campus, beder om at få lov til at afholde arrangementet, hvor Taimullah Abu Laban, medlem af Hizb ut-Tahrir, skal ind og tale om, hvorfor islam ikke skal moderniseres. Kunne du godt tænke dig, at driften lige havde ringet til dekanen og sagt, hey, er det her okay? Jeg synes ikke, jeg kan bebrejde nogen, at de opererer inden for de regler, der er, og efter hvilke jeg sådan set synes, at de har handlet rigtigt, så behøver de sådan set ikke at ringe til mig. Kunne du godt tænke dig, at reglerne var anderledes? Jeg tror, at vi generelt på KU og andre uddannelsesinstitutioner bliver nødt til at være meget mere bevidste om, at de ting, der foregår inden for vores mure, er en del af en medievirkelighed, hvor hvis man laver skævert eller har en debat, som hvis man kigger lidt mere objektivt på det, så vil man gøre det på en anden måde, at det ikke er nogen fejl, vi kan få lov til at lave selv længere. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi også bliver bedre til at have en proces for at sikre, at det har vi, jeg skulle til at sige styr på, for det tror jeg egentlig ikke er det rigtige ord. Jeg tror egentlig mere, at vi sørger for, at nogle unge mennesker, der arrangerer nogle debatter, de også er sikre på præcis, hvad det er, de laver, og hvad konsekvenserne er der. Jeg undrer mig også over noget andet ved det her foredrag. Her er et billede fra selve arrangementet. Og jeg kan jo lige beskrive billedet for lytterne. Det er jeres store auditorium, og inde i det auditorium, der står Abu Laban på scenen og taler. Og så kan man se ude i salen, at folk sidder i venstre side, sidder alle kvinderne, de fleste af dem slør på. I højre side sidder alle mændene. Hvad tænker du om det billede? Helt ærligt synes jeg ikke, at det er et billede, der hører Københavns Universitet til. det er jo ikke sådan, du normalt ville se et foredragssal, der vil folk sidde spredt, uanset hvilket køn de har, eller hvad de i øvrigt mener. Ved du, Mikkel Vedby Rasmussen, ved du, om tilskuerne er blevet bedt om at sidde kønsopdelt? Efter hvad jeg har fået oplyst, er de ikke blevet bedt om at sidde kønsopdelt. Vi har spurgt Studenterforeningen, som ingen kommentar har, så jeg ved det ikke. Du siger, det er dit indtryk. Hvad bygger du det på? Nå, men altså, det er Studenterforeningen har oplyst til mig. Så de siger til sig, vi har ikke sagt til folk, at de skal sidde kønsopdelt? Ja. Hvis de har sagt det til dem, lad os nu bare indtage, at de har sagt det til dem, vil det så være acceptabelt på dit fakultet? Det vil jeg sige, det har jeg det svært med. Jeg vil til gengæld også sige, og det er jo her, vi har en værdiafvejning, at der er jo både forsamlings-, religions- og ytringsfrihed i det her land. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig også er min opgave. Jeg er jo en slags embedsmand, og sørger for, at det er den slags regler, vi forvalter. Jeg må også konstatere, at når jeg kigger på KU's regler, så har vi ikke noget krav om, at man skal ikke kønsopdele. Det tror jeg aldrig, vi har tænkt over, måtte være nødvendigt. Hvis du havde en underviser, som bad sine elever om at sætte sig efter køn i klasselokalet eller i auditoriet, ville det så være okay? Jeg tror, det er en ekstremt tænkt situation, men selvfølgelig ville det ikke være det. Nej. Så hvis foreningen har sagt, Jørgen, velkommen til, husk nu at sætte jer mænd derovre, kvinder derovre, så er det heller ikke acceptabelt. Jeg vil i hvert fald meget gerne have en diskussion om de kunne forklare mig, hvorfor det skulle være. Og der vil jeg sige, nogle gange med nogle af de her ting omkring kultur, og måske især omkring islam, så er jeg i hvert fald personligt meget opmærksom på, at nogle gange skal man være opmærksom på, om man ved at forbyde noget i virkeligheden forhindrer nogle andre former for debat og frigørelse. Det kunne jo være, at der var nogle af de kvinder, der sidder her i den ene side af salen, hvis eneste mulighed for at komme til det her arrangement, det måske var, at arrangementet så sådan ud. Mm. Og det kunne også være, at det her arrangement så gav dem nogle andre synspunkter. Mm-hmm. Hvis det er sådan, det er, så vil jeg måske være mere parat til at diskutere det, og der vil jeg igen gerne have lov til at være nysgerrig. Men hvis du spørger mig, om jeg synes, at man skal sidde sådan i et af auditorierne på det samfundsvidenskabelige fakultet, så svarede jo selvfølgelig indlysende nej. Mikkel Vedby Rasmussen, fakultetet har været igennem en del sager om krænkelser eller potentielle krænkelser, hvor I har lavet tiltag i forhold til opførsel, tutorforløb osv. Jeg har talt med Mads Strange fra den konservative Studenterforening. Lad os lige høre, hvad han siger. Mm-hmm. Der har jo været en syndflod af uheldige sager på fakultetet, eksempelvis på mit eget institut på statskundskab, hvor man har været inde, og så har man nedlagt forbud mod, at de studerende må blive inddelt på et hold, når de starter, som er opkaldt efter en farve, opkaldt efter et stjernetegn, opkaldt efter en offentlig styrelse eller opkaldt efter et landenavn. Det har man vurderet fra fakultetets side, at det simpelthen er for krænkende over for de nye studerende. Og vi har også set andre eksempler på, at når nye studerende starter og for eksempel i introforløbet skal lave satiriske sange, så har de fået at vide, at de ikke må eksempelvis nævne ordet øl i de her sange, simpelthen fordi, at man er bange for, at det kan opfordre til alkohol. Og set i lyset af det, så forekommer det mig at være meget, meget mærkeligt, at man så kan hente en islamist ud fra Hizb ut-Tahrir, mm-hmm. som så prædiker for, at islam ikke skal modernisere sig i henhold til de demokratiske spilleregler, vi har her i landet. Hvad siger du til det, Mads Strange siger? Jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i, at her har vi et arrangement, som ikke har noget med undervisning at gøre. Den oplægsholder, der er der, han er ikke medlem af et studienævn, han er ikke underviser, han er ikke en studerende, der er ansvarlig for at introducere nye studerende. Han er en gæst, mm-hmm. som nogle studerende, der er indskrevet på samme institut, som ham vi lige har hørt, har inviteret til at komme og holde et foredrag i et par timer. Når det kommer til, hvordan de studerende skal starte på studiet, hvordan de skal lære at omgås hinanden, så er det en helt anden type ansvar og en helt anden type overvejelser. Så jeg synes faktisk, det her er at sammenligne æbler og pærer. Okay, jeg vil gerne blive lidt ved æblerne og pærerne. Den sang, Mads Strange omtaler, det er i virkeligheden et kampråb, som så blev censureret ved semesterstart. Mm-hmm. Kampråbet lød sådan her. Går ind på kommunen, flækker floor som ingen anden, høj musik, kold øl, benzin til hele natten. Hvad er der galt med det kampråb? Der er intet galt med det. Og jeg kan love dig for, at de synger det med stor glæde, når de ikke går til undervisning eller til arrangementer, der er lavet for at introducere de studerende. Vi har faktisk på det samfundsvidenskabelige fakultet et kæmpe problem med op til 25% af de studerende, der føler sig sat udenfor, som ikke er en del af det sociale liv. Og en vigtig del af det er faktisk at sørge for, at alle, uanset om de har lyst til at drikke øl den dag, eller om de er med til de vilde fester, kan være med. Godt. Og det, der faktisk er en meget vigtig opgave, når man driver en uddannelsesinstitution for øjeblikket, det er egentlig at prøve at sluse nogle generation, som har brug for mere rammesætning for at komme ind på deres studier, end de havde før, og sørge for, at vi kan få det til at fungere. Og det betyder, at noget af det der, som mange sikkert vil kunne huske fra deres egen studietid med de vilde drukfester og hvad der nu ellers har været af ritualer på Københavns Universitet i sin tid, det faktisk nogle gange har den stik modsatte effekt. At det ikke længere, det har det måske i virkeligheden aldrig gjort, men i hvert fald ikke længere integrerer de studerende, men i virkeligheden gør, at de falder dårligere til. Mm-hmm. Men jeg tror stadigvæk ikke helt, jeg forstår, hvorfor man ikke i et kampråb i forbindelse med noget rus, altså det er jo sådan noget semesterstart, det er jo de studerende selv, de hygger sig, de fester, de har det sjovt. Hvorfor må de ikke? Og det er jo, bare, vi skal bare lige for lytternes skyld, det er jo blevet censureret. De måtte ikke sige kolde lille kampråb. Det blev censureret, det her. De skulle i stedet for sige kolde vand. Og jeg spørger dig bare til, hvorfor det er tilfældet? Jeg er bare i tvivl om, hvad det her interview handler om. Fordi det her du har interview, du har inviteret mig ind for at tale om et konkret studenterarrangement. Ja, og det vil jeg meget gerne tale om. Nu forstår jeg, så handler det i virkeligheden om introduktion af nye studerende og sådan noget. Og det er et emne, jeg enormt gerne vil tale om. Det, jeg bare har en lille smule svært ved at forstå, det er et, hvorfor vi ikke talte om det, inden jeg kom ind, så jeg kunne have eftertjekket nogle af de der ting, du taler til mig om. Og punkt to, hvis den pointe, du eftersøger, det er, at der er sådan en eller anden enorm stor afgrund i værdier her, så må jeg indrømme, så kan vi sidde her til i aften. Det har stadigvæk ikke noget med sagen at gøre. Jeg har inviteret dig ind for at blive klogere på, hvor højt der er til loftet på Københavns Universitet. Men jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at jeg ikke synes, at lytterne forløbet er blevet særlig meget klogere, hvis det fordi du prøver at lave en sammenhæng mellem to forskellige ting i det, vi gør. Og det ene, det er noget, der handler om undervisning og introduktion af studerende. Noget andet, det er noget af det, der handler om studenterarrangementer. Begge dele er pissesvært. Det er svært at gøre rigtigt, både for de studerende, der er en del af det, og for os andre, der skal planlægge det. Og det gør, at der er nogle ting, vi skal korrigere løbende. Vi korrigerer rusintroduktion. Det kan da være, at vi skal korrigere, hvordan vi laver introduktion af studerende. Men jeg må indrømme, jeg synes, den der sammenkogte ret, vi er ved at lave her, den smager ikke særlig godt. Nå, det er da ked af, men du ved, det er jo for at undersøge. Du taler selv om det her med rammerne for de studerende. Det handler om, hvad der er krænkende eller ikke er krænkende for folk på Københavns Universitet. I vurderede, fakultetet vurderede, at et kampråb med ordet kolde øl, det var for krænkende. Universitetet vurderer, at man må ikke inddele unge mennesker på de her rushold på hold med landenavne, efter stjernetegn, efter farver, efter offentlige institutioner. Det kan også potentielt være for krænkende. Men igen, undskyld, jeg er bare ked af det. Jeg kan godt se, at præmissen er fed, og den giver en god konflikt, men det gør ikke præmissen mere rigtig. Det der jo er pointen, det er, at hvis du skal sikre, at nogle studerende har et godt møde med studiet. Ja. Hvis de starter efter at sidde nede i deres kælder og have coronaundervisning i gymnasiet, de skal sluses ind i et nyt studie, så kræver det, at vi tager hånd om dem og måske ikke udsætter dem for de allermest vilde udgaver af, hvordan man kan holde fest på Institut for Statskundskab. Det synes jeg faktisk er en fuldstændig anderledes problematik, okay, end den i øvrigt også relevante problematik om, hvorvidt vi skal have et forum for diskussion om islams fremtid. Og jeg må indrømme, jeg synes, vi ender med en diskussion, hvor vi sætter to poler op over for hinanden, som får det til at fremstå som om, at noget, der faktisk er svært, nemlig at sørge for, at 7.000 studerende, at det bliver reduceret til noget, som egentlig mere hører et Facebook-opslag til. Og det synes jeg faktisk ikke er i orden. Hvis man tager højde for, at folk kan føle sig krænket over vendingen kolde øl, eller kan føle sig krænket over et rusturshold, der er inddelt efter landenavne, skal man så ikke også tage højde for, at nogen kan føle sig krænket over, at der er et kønsopdelt foredrag på fakultetet? Nu tænker jeg, nu svarer jeg på det her for sidste gang. Når du har et forløb, som universitetet planlægger, som handler om at modtage en række studerende, som vi ved ankommer på et bestemt tidspunkt i august, så planlægger vi det på en måde, hvor vi sørger for, at de bliver udfordret, men også, at de er inden for nogle rammer, hvor de kan føle sig trygge. Mm-hmm. Hvis vi holder et arrangement, eller rettere sagt, det dem, der holder det, det er nogle studerende, der har lånt et lokale, så har vi selvfølgelig både en anden form for kontrol og en anden form for ansvar. Vi følger ikke op på det. Vi laver ikke alle de grundige evalueringer, vi laver af studiestart. Det er to helt forskellige ting. Mikkel Vedby Rasmussen, tak fordi du kom i Pilestræd. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det havde været en fornøjelse. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen.